Έκλεισε και την τζάρα στο τρύπο. Εδώ πάντα στους 95,6 και 90,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Θανάσης Βουτέρης στην επιμέλεια των ήχων. Σήμερα μια ιδιαίτερη συνάντηση όπου κυριαρχεί ο ήχος του τάγκο. Thank you. κλασική μελωδία του Nuevo Tango με την ομότητη με τον ομότιτλο τίτλο Nuevo Tango και φυσικά τον Άστρο Πιατσόλα στον παντονεόν, τον Γκάρι Μπάρτον στο βιβράφωνο, τον Φερνάντο Σουάρες Πάζ στο βιολί, τον Πάμπλο Ζίγκλε στο πιάνο, τον Χωράθιο Μαλκεβίνο στην κιθάρα και τον Χέκτορ Κονσόλε στον μπάσο. Όλη η εκλεκτή μουσική και μουσική που συνόδευσαν τον Πιατσόλα για πολλά χρόνια. Αυτό είναι αυτή η χωράφηση που ακούσαμε το 1986 από το φεστιβάλ του Μοντρέ. Περιμένουμε και το Θύμιο τον Κάκο να έρθει στο στούντιο, όπου να είναι θα μπει. Λοιπόν, η Αργεντινή γράφει και τραγουδάει για την Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής μας συνάντησης, όπου θα σας διαβάσω το κείμενο του Δελτίου Τύπου και μετά βέβαια θα μιλήσουμε για αυτό το τρίπτυχο που στην ουσία είναι αυτή η παράσταση, τρίπτυχο μέσα από τρεις γυναικείες παρουσίες. Εκεί όπου η Ακρόπολη συνομίνει με τον Μπόρχες, τον Γκαρδέλ, τον Βαβακάρη, σμίγει η έμπνευση της Αργεντινής συγγραφέως Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνς και της τραγουδίστριας τάγκο από τον Buenos Aires Πατρίτσια Μαλάγκα, δημιουργώντας μια γέφυρα πολιτισμού μεταξύ των δύο λαών. Εγκαίστησε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά η χαρισματική Βάνα Βερούτη, ερμηνεύτρια του Θοδωράκη, του Χαζηδάκη, του Ξαρχάκου, πραγματοποιώντας μάλιστα τώρα μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση, ο Δήμος Βουγιούκας των Παντονεών, ο Δήμος Κουφογιώργος στην κιθάρα, μέλη του καλύτερου μουσικού σχήματος ουσιαστικά του τάγκο στην Ελλάδα, τους έχουμε παρουσιάσει και στο τρίτο πρόγραμμα, συνοδεύουν αφηγήσεις και τραγούδια σε ένα τοπίο που η πραγματικότητα αποκτά μια ονειρική διάσταση, νοηματοδοτώντας τη μαγεία της στιγμής. Η παράσταση είναι το Σάββατο που μας έρχεται στο El Convento del Arte, στο Μεταξουργείο Βιργινίας Μπενάκη 7. Έχω μαζί μου λοιπόν, εκτός από τη Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνς που δεν μπορούσε να είναι στην παρέα μας απόψε, έχω την Πατρίτσια Μαλάγκα. Γεια σας. Welcome, Πατρίτσια. Την Βάνα Βερούτη. Γεια σας. Καλώς όρισες, Βάνα. Το Θύμιο Κάκο, το δημοσιογράφο και ερευνητή, όπως και η Βάνα Βερούτου είναι ερευνήτρια, αλλά και μουσικός και συγγραφέας. Η Πατρίτσια Μαλάγκα είναι κυρίως μουσικός και όχι μόνο βέβαια. Ασχολείται κατά διαστήματα και με τα κοινά εκεί στην χώρα της, στην Αργεντινή. Λοιπόν, μια παράσταση το Σάββατο το βράδυ, Θύμιε, είναι μια παράσταση το Σάββατο το βράδυ, θα γίνει όμως και άλλη μία, σε καλωσορίζουμε και σένα στο τρίτο πρόγραμμα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζουμε να σας κάνουμε να ενθουσιαστείτε με την αυτή μας την εκπομπή σήμερα, απευθύνομαι στο κοινό βέβαια, και να μας θυμίσουμε την παρουσία τους το Σάββατο 2 Νοεμβρίου στο El Convento del Arte. Στις 10 το βράδυ, έτσι. Στις 10 το βράδυ, σε ένα χώρο που παραπέμπει σε παλιό καφέ του Buenos Aires δεκαετίας του 30 και είναι ιδανικός για αυτό ακριβώς το θέμα, που γεφυρώνει τον πολιτισμό των δύο χωρών, και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο, αναμειχνύοντας την συγγραφή και το τραγούδι, χωρίς να αποβαίνει εις βάρος το ένα στο άλλο. Η αλήθεια είναι ότι τη Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνς την έχουν γνωρίσει οι ακροτές του τρίτου προγράμματος μέσα από κάποιες εκπομπές του συναδέλφου του Δημήτρη Τρίκα, αλλά και σε μια παράσταση που είχαμε δώσει με τους Athens Tango Ensemble και γενικά γύρω από το τάγκο εκείνη τη βραδιά, στις συναυλίες που κάνουμε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Εκτός από το El Convento del Arte θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια αυτό, θα παρουσιαστεί την 5η 21 Νοεμβρίου. Θα είναι τελείως διαφορετικό ύφος, το ένα είναι θέατρο, το άλλο είναι ένα, όπως είπαμε, ένα μπαρ καφέ δεκαετίας του 30, πιο ατμοσφαιρικό. Θα έχουμε εκπλήξεις, δεν θέλω τώρα να τα πω όλα, έτσι. Όχι, όχι. Τις εκπλήξεις δεν τις πεις καλύτερα για να. Αλλά είναι ένα θέμα και μυστικά. Που δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο που όλοι όσοι ασχοληθήκαμε με αυτό το κάνουμε με πολύ αγάπη και ψυχή. Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες χορογραφήσεις μέσα στις τελευταίες χορογραφήσεις της Πατρίτσιας Μαλάγκα υπάρχει και η σύμπραξη ή μάλλον η συγχώνευση θα έλεγα εγώ του ήχου του εμπέτικου με το τάγκο, έτσι. Όπου εδώ εμείς δηλαδή ας πούμε στη συνέχεια θα ακούσουμε τα παιδιά του Πειραιά σε πρώτη παγκόσμια κιόλας έτσι μετάδοση ραδιοφωνική. Είναι η πρώτη στα ισπανικά, ναι. Η πρώτη χορογράφηση στα ισπανικά, έτσι. Πάμε να ακούσουμε αυτή την εκδοχή του παιδιά του Πειραιά. De mi ventana caen besos y uno y dos, lanzo cuatro, lanzo tres, que van volando hacia el puerto, que uno, que dos, y que cuatro, y que tres, y que esos besos se hagan hijos, y uno y dos, serán cuatro, serán tres. Y al crecer serán hermosos y alegres los pibes del puerto del Pireo. Por más que busco, no encuentro otro muerto que ame y que enamore como el del Pireo. Parada en la puerta de casa, no veo a ninguno a quien yo no pueda amar. Y cuando de noche me duerma con uno de ellos, seguro he de soñar. Ellos antes me pondré en el pelo, vestido, amuletos, pulseras, usaré. Con algún desconocido vagando en mi puerto, tal vez me perderé. Por más que busco, no encuentro otro puerto que ame y que enamore como el del Pireo. Y cada noche cantos de amor derrama, llenos de melodías, música de pasión. Λοιπόν, αυτά ήταν τα παιδιά του Πειραιά με την αργεντίνικη μορφή τους και στα ισπανικά σε πρώτη ραδιοφωνική παγκόσμια μετάδοση με την Πατρίτσια Μαλάγκα που την έχουμε δίπλα μας. Tell us about the musicians that play here. Mm-hmm. Η μουσική που παίζαν εδώ. Ραφαέλ Βαρέλα, εν γκιτάρα. Εν μπαντονιόν Αλεχάνδρο Μοντάλδο. Εν βιολίν Παύλο Κλαβίχο. Ή με ακομπάνια una gran cantante, gran actriz muy famosa, que es Virginia Innocenti. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ λέω να ακουστεί και λίγο η γλώσσα η αργεντίνικη, οπότε θα ρωτάω την Πατρίτσια και θα μας λέει η Βάνα Βερούτη, η οποία... Α, δεν σας είπα ότι αυτό είναι ένα τρίπτυχο, εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον αυτή την παράσταση, με την έννοια ότι η Βάνα Βερούτη, που είναι Βέρα Ελληνίδα, έχει μεγαλώσει, ουσιαστικά τα περισσότερα παιδικά της χρόνια ήταν στην Αργεντινή. Η Πατρίτσια Μαλάγκα, που είναι Βέρα και αυτή Αργεντίνα, έχει μεγάλη αγάπη στην Ελλάδα και συχνά την επισκέπτεται και όπως βλέπετε ασχολείται και μουσικά με αυτήν. Και η Μάρτα Σίλβια Ντιό Σάντς, που είχε έρθει από λίγο μετά την εφηβεία της στην Ελλάδα, σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστημίο Αθηνών και ακόμα ασχολείται με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και όχι μόνο βέβαια, με τον Μπόρχες και πολλούς άλλους, και διδάσκει και τα λοιπά. Λοιπόν, Μάρα Βερούτη, να ρωτήσουμε την Πατρίτσια Μαλάγκα να μας πει για αυτό το πάντρεμα του ρεμέτικου με το τάγκο. Να μας δίνος ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea de meter juntos el rebético con el tango? En Buenos Aires, actualmente, la fusión de músicas es tendencia. Fusión de músicas del tango con otros ritmos, con el rock. Ah, sí. Empezá por ahí. Λέει ότι ούτως ή άλλως η μουσική του Buenos Aires τίνει να παντρεύει διαφορετικών ειδών μουσικής. Για να τα παντρεύει και να τους δίνει μια καινούρια φόρμα. Y hace algunos años atrás descubrí el rebético. Μερικά χρόνια πριν ανακάλυψα το ρεμπέτικο, λέει η Πατρίσια. Y lo propuse a hacer una fusión a una fundación que me auspició un proyecto. Ajá. Y bueno, salió la idea de hacer grecotango, tomar algunos rebéticos y fusionarlos. Ναι, είπε ότι κάποια χρόνια πριν που ασχολήθηκε με το ρεμπέτικο, της δώσανε την ευκαιρία να ηχογραφήσει και να παρουσιάσει το πάντρεμα αυτό που το ονόμασε grecotango. Con entendiendo que el tango, el rebético, incluso el blues y el fado son músicas de puerto que nacieron en la misma época. Okay. Λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το ρεμπέτικο, το ταγκό και το φάντο της Πορτογαλίας γεννηθήκανε και τα τρία σε λιμάνια. Οπότε έχουν ένα κοινό παρανομαστή, μια κοινή έμπνευση, ας το πούμε. Son contemporáneas. Είναι contemporary, πώς... Ναι, είναι μουσικές που έχουν μια ευρηματικότητα και μια... Ναι. Y nacieron de grandes movimientos humanos, de Σύγχρονες. Σύγχρονες είναι και γεννηθήκανε μέσα από κινήματα ουμανιστικά, ανθρώπινα κινήματα. Και migraciones internas, grandes movimientos, especialmente el tango con los inmigrantes europeos que se instalan en el puerto de la Boca. Y aquí, en el puerto del Pireo, más o menos en la misma época, ocurre lo mismo con el rebético. Επίσης ήταν και το ρεύμα των μεταναστεύσεων εκείνης της εποχής, όπως ας πούμε οι Ευρωπαίοι στο λιμάνι της La Boca στην Αργεντινή και οι αποϊμιγρασιάτες εμάς στο Πειραιά. Por esa razón, bueno, nació esta idea y vengo cada año porque, bueno, ya ha nacido un amor con con esta música y me alimento, voy a los festivales, voy a recitales, voy a pequeños cafés, investigué, compré libros, estoy muy fascinada con el rebético. Ναι, λέει, λατρεύει το ρεμπέτικο, της δίνει έμπνευση, έρχεται στην πατρίδα μας πολύ, στην Αθήνα πολύ συχνά, πηγαίνει στα λιμάνια, πηγαίνει σε καφέ, πηγαίνει όσο μπορεί, μιλάει με τον κόσμο, να κατέβεται για να μπορέσει να πάρει έμπνευση και να τα βάλει μέσα σε μουσική. Y en Buenos Aires presenté el material y hubo mucho interés. Λέει ότι στο Buenos Aires, λέει στο Buenos Aires παρουσίασε αυτό το Greco Tango και είδε ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το καινούριο. Porque es una curiosidad. Incluso Tapiria Tapirea, la gente la recuerda, pero no sabe, tiene la melodía, la recuerda y no. No sé de dónde viene, no sabe de dónde viene. Λέει ότι όταν παίζει τα παιδιά του Πειραιά, ο κόσμος αντιδρά ευχάριστα, γιατί θυμούνται μεν τη μελωδία, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς πού να την τοποθετήσουν. Και αυτό τους το θυμίζει η Πατρίσια με τα λόγια που έχει γράψει. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία σύνθεση από τις τελευταίες της ηχογραφήσεις, με γενικό τίτλο Πλεμπέλιας. Και μάλιστα υπότιτλος είναι «Ελλάς». Yo, super Elas. Explícalo, explícalo por qué. Ellas, yo y super ellas. Es porque soy psicóloga y esas son las tres, de alguna manera quiere significar los tres tópicos de Freud, yo, super yo y ello, pero puesta en mujeres, porque todo el disco está cantado a dúos con mujeres. Λέει ότι αυτός ο δίσκος το Πλεμπέλιας παίρνει, είναι εμπνευσμένο και έχει τη ρίζα του στο φροϊδιακό, το εγώ, το υπερεγώ, και το οποίο, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι γυναίκες. Ναι, μα και αυτή η παράσταση ακριβώς αυτό έλεγε. Αυτό προηγουμένως ότι είναι ένα τρίπτυχο, έτσι, είναι τρίπτυχο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη σύνδεση Cuerdas de Barro. Es una milonga rioplatense y la canto con una de las cantantes más destacadas de este momento en Argentina, Charo Bogarín. Milonga rioplatense. Mi milonga, θα ακούσουμε τώρα. Rioplatense. Rioplatense. Milonga es el estilo rioplatense, es más uruguayo. Ah, έχει ρίζες, έχει ήχους από το Ουρουγουάι επίσης. Que esto, milonga. Cuerdas de barro. Yo vengo de una tradición de voces roncas, voces sin sol, calderos. No son flores flacas de andar ligero. Pájaros nocturnos más que jilgueros. Yo vengo de voces ásperas cuero. Yo vengo de una de voces, uña sucia, goma quemada, carro, voz que suelta su juventud temprano, como quien no sabe si suelta un canto. Se curten de mesas como quebranto. Las líneas del cantejón, la María de Portugal, María Betania en Brasil, Chabela Vargas en México, Chabuca Granda en Perú, la Bajelango en Buenos Aires, la negra sos argentina, cargando. Son guijarro y guillotina, llevan barro entre las cuerdas. Entre las cuerdas. Festivales. Las cuartea traiciona contra altos graves, hurgando basuras de las ciudades. Yo vengo de una tradición de voces. Los gobiernos fabrican su silencio. Arpillera, charco, denuncia, trueno. Voces sin empeine madrugan gallo, arando la tierra en insomnio de campo. Omar Aportuondo en Cuba, Nina Simone del blues y la Simone del tango. Sotiria Velo en Atenas, Marlene Dietrich en Berlín, Gilda Di Piaf, Lila Down. La negra sos argentina, gargantas de chimenea. Son guijarro y guillotina, llevan barro entre las cuerdas. Entre las cuerdas. Yo vengo de una tradición de voces que llevan barro entre las cuerdas. Yo vengo de una tradición de voces que llevan barro entre las cuerdas. Que llevan barro entre las cuerdas. Cuerdas de Barro, μια σύνθεση του Αλεχάνδρο Μοντάλντο, αλλά σε στίχους της Πατρίσιας Μαλάγκα, όπου εδώ μάλιστα ανέφερε στην πορεία του τραγουδιού και διάφορες μεγάλες φωνές του τάγκο, και σε κάποιο σημείο ανέφερε και τη φωνή της Μπέλου, της Σωτηρίας Μπέλου. Ανέφερε το όνομα δηλαδή της Σωτηρίας Μπέλου. Είναι ουσιαστικά, όπως λέει η ίδια η Πατρίσια Μαλάγκα, ένα τραγούδι αφιερωμένο στις γυναίκες. Οι γυναίκες που, όπως ξέρω, μπορεί να μας το πει κιόλας αυτό, έχουν θέματα γενικώς στην Αργεντινή. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Και θέμας. Και πάσα con las mujeres en Argentina. Y en este momento hay un gran movimiento en las calles, grandes demostraciones de las mujeres reclamando igualdad de género, y especialmente las músicas reclamando, aunque sea un 30% para, de participación en los escenarios. Οι γυναίκες δυστυχώς στην Αργεντινή έχουν πρόβλημα ισότητος, και υπάρχει ένα φαινόμενο τώρα πρόσφατο που έχουν βγει όλες στο δρόμο και διαμαρτύρονται και ζητούν και να τις αποδεχτούν και να τις αφήνουν να τραγουδάνε, γιατί δεν αφήνουν οι γυναίκες να ανεβαίνουν, να κάνουν συναυλίες, να κάνουν δίσκους, να έχουν ρεπερτόρια στους, στα καφέ. Παίρνουν 60% άνδρες και 70% άνδρες, και οι γυναίκες ζητούν τουλάχιστον το ποσοστό των 30% να μπορέσουν οι γυναίκες να βγουν και αυτές μπροστά στη μουσική, όπως και σε πολλά άλλα θέματα πιο ευαίσθητα από αυτό. Οπότε στην Αργεντινή υπάρχει μια ρεβολουσιόν, μια επανάσταση γυναικείας φύσης. Αλήθεια. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο το οποίο έχει σχέση με αυτό, με το, τι έχουν συμβεί κατά καιρούς, τι είχαν συμβεί κατά καιρούς στην Αργεντινή σε σχέση με τις γυναίκες. Και εδώ μιλάμε για μια παλιά ιστορία στο Πορνίο Λα Καταλάνα το Φεβρουάριο του 1922 και διαβάζω. Ποτέ δεν άνθησε ένα λουλούδι στους μαζικούς τάφους των εκτελεσμένων. Μόνο πέτρα, αγριόχορτα και αυτός ο αιώνιος άνεμος της Παταγωνίας, σκεπάζοντας από τη σιωπή όλων εξαιτίας του φόβου όλων. Βρήκαμε μόνο αυτό το λουλούδι, αυτή τη χαινονομία, αυτή την αντίδραση των κοριτσιών, εκεί στο πονείο του Λα Καταλάνα. Η μοναδική εκδήλωση προς τιμήν τόσων εκτελεσμένων εργαζόμενων. Να πούμε λίγα λόγια γι' αυτό. Quieres hablarnos un poquito de esto. El autor de esa historia, que el filósofo que rescató esa historia, es un argentino que se llama Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, sí. Y cuenta, está retratado en una película muy famosa argentina que se llama La Patagonia Rebelde. Y cuenta el episodio en 1910, 1500 obreros fueron asesinados por el ejército mandado por el gobierno porque estaban en un estado de huelga. Y las, el ejército a la noche quiso entrar a la casa de las prostitutas. Basta un poquitito. Espera. Εδώ είναι ένα ποίημα που έγραψε ένας μεγάλος ποιητής, ο Σβάλντο Βάιλας, ο οποίος μιλάει για τον αφανισμό 15.000 εργατών που σφαγιάστηκαν στην Παταγωνία. Και έγραψε αυτό το υπέροχο ποίημα προς τιμήν τους και για να μην ξεχνάμε ποτέ τι αγριότητες μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που δεν ακούει την καρδιά του καθόλου. Y esa noche van a la casa de las prostitutas y las prostitutas les cruzan el con escobas, los cruzan y les dicen no nos acostamos con asesinos. Ακόμα εκείνη την εποχή, ακόμα και στους οίκους ανοχής, οι γυναίκες κλείσανε τις πόρτες τους και δεν τους επιτρέψαν να μπουν, λέγοντας ότι εμείς δεν πλαγιάζουμε με δολοφόνους. Imagínate. Invito al público que imagine la Patagonia hace 100 años. No había nada, nada, solo silencio, viento. Ναι, εκείνη την εποχή η Παταγωνία ήταν ένας έρημος τόπος. Ήταν μόνο ο άνεμος και η σιωπή, τίποτα άλλο. Και ελάχιστοι άνθρωποι. Y ese hecho fue el único acto de resistencia ante semejante masacre. Y ese hecho, esa negación de las mujeres fue el único acto de resistencia ante semejante asesinato. De verdad. Λέει ότι αυτή η αντίσταση προς τους δολοφόνους πραγματοποιήθηκε μόνο από τις γυναίκες, από κανέναν άλλον. Viva las mujeres. Viva. Λοιπόν... Εκεί βέβαια φαντάζομαι σε αυτά τα ποιητικά κείμενα εκείνη που επεμβαίνει στην παράσταση η Μάρτα Σίλβια Ντιο Σάντς. Ναι. Να πάμε λίγο και στην τρίτη γυναικεία παρουσία που την έχουμε εδώ και μεταφράζει κιόλας. Την Βάνα Βερούτη. Απλώς ήθελα να ακούγεται και λίγο η γλώσσα. Βέβαια, είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει πολύ. Που είναι αρκετά μουσική και αυτή, όπως και η δικιά μας. Βάνα Βερούτη. Εσύ τώρα πώς συμμετέχεις λίγο πολύ με κάποιες δικές σου συνθέσεις σε αυτή την παράσταση και βέβαια να μας πεις και 2-3 λόγια για το μεγάλωμά σου στην Αργεντινή. Λοιπόν, ήμουν ένα πολύ τυχερό παιδί γιατί μεγάλωσα όλα μου τα παιδικά χρόνια τα πέρασα στο Buenos Aires. Μια μαγική πόλη που τη θυμάμαι ακόμα, ποτέ δεν την ξεχνώ. Γιατί ό,τι όμορφο, ό,τι γλυκό και ωραίο μου το έδωσε εκείνη και το κράτησα μέσα μου μέχρι τώρα. Ακόμα και την τρέλα μου, σε εκείνη την οφείλω. Θυμάμαι, περπατούσα στις πάμπες και γνώριζα την απεραντοσύνη της γης, το πόσο όμορφη ήταν και πόσο ευάλωτη επίσης, πόσο εύθραυστη ήταν. Το καταλάβαινε από μικρό παιδί. Στα δρομάκια της πρωτοάκουσα την απελπισία και τον πόνο των ανθρώπων Και ξαφνιάστηκα και πληγώθηκα, γιατί μέσα από τα βήματα του ταγκό και τον ήχο του ταγκό συναισθάνθηκα και τη μουσική την ελληνική που άκουγα στο σπίτι, γιατί ενώ ήμασταν μεγαλώσαμε εγώ σαν Αργεντίνα στην ουσία, όμως είχαμε μια ελληνική παροικία και οι γονείς μου ακούγαν ελληνική μουσική και άκουγα αυτά τα τραγούδια γεμάτο έτσι θλίψη και πόνο, και μέσα στο μυαλό μου τα πάντρευα κι εγώ χωρίς να το ξέρω αυτό. Και όταν έφυγα λυπήθηκα φάνταστα και δυσκολεύτηκα να προσαρμοστείς. Ναι, να προσαρμοστώ στην Ελλάδα, αλλά έγινε και αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέχασα την Αργεντινή, ποτέ. Και της έγραψα ένα τραγούδι, ακριβώς μια μπαλάντα που της τραγουδάω αυτό. Άρα αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα συμβούν το Σάββατο το βράδυ, ναι, στο El Converto dell'Arte, έτσι, στο Μεταξούγγιο. Εσύ όμως γράφεις και, όπως είδαμε, μουσική, και φυσικά στο παρελθόν, όπως αναφέραμε και στην αρχή, είχες συνεργαστεί με το Μίκη Θοδωράκη στο περίφημο δίσκο «Τα τραγούδια του ίδιου», «Το Βαγγέλη του Παπαθανασίου», είχατε εμφανιστεί και στο Albert Hall του Λονδίνου. Ναι. Και είχα και μια rock μπάντα. Είπα, ήμουν ένα τρελούτσι και έκανα όλα, ήθελα να τα κάνω. Υπάρχει όμως και μια δική σου δουλειά, το «The Voice Within». Έτσι. Ναι. Πάμε να ακούσουμε μια σύνθεσή σου, το Candle, ναι, Moods. Έχεις να πεις κάτι για αυτήν? Candle Moods. Εδώ είναι ένα τραγούδι που έγραψα για μια φίλη που με πρόδωσε. Πάλι. Ποιο λες, το Candle πάλι, Moods. Ναι. Ναι. Πάλι γυναίκα στη μέση. Οι γυναίκες είμαστε περίεργα πλάσματα, σαν τις γάτες. Sad. It isn't peace. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύνθεση, το Candle Moods, που είχε έτσι και ένα κάπως κλασικό χαρακτήρα, mm-hmm. με τα έγχορδα. Εσύ, Ιβάνα Βερούτη, πώς προσεγγίζεις και πώς αντιλαμβάνεσαι τώρα αυτή την παράσταση όπου συμπράττουν οι τρεις γυναίκες μαζί και όλες βέβαια με την αγάπη τους για την Ελλάδα και την Αργεντινή, μια και όλες έχουν σχέση άμεση με την Αργεντινή. Όταν η Μάρτα Σίλβια μουσήσε την Πατρίσια και είπαν ότι θα κάναν αυτό το project, μου ζητήσανε να λάβω μέρος κι εγώ λόγω αυτής της κοινής μας πατρίδας, αν θέλεις. Και εγώ, ενώ έχω πολλά χρόνια να τραγουδήσω, δέχτηκα με χαρά και συγκίνηση. Διότι, όπως σας είπα, την αγαπάω την Αργεντινή. Και έτσι έγραψα αυτό το τραγούδι, «Nunca jamás te olvidaré», «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ». Και της γράφω αυτό το τραγουδάκι και της λέω, της μιλάω για όσα μου έδωσε. Έτσι είναι μια μπαλάντα και με πολύ τρυφερότητα και αγάπη. Για το Cosmic Prayer που έχεις αυτή τη δουλειά εδώ. Αυτή είναι η εποχή της Ινδίας για μένα, γιατί έχω ταξιδέψει πολύ. Μ' άρεσαν τρομερά τα ταξίδια και κάθε χρόνο πήγαινα σε μια άλλη χώρα. Αλλά την καρδιά μου την κέρδισε η Ινδία. Οπότε άρχισα να γράφω τραγούδια εμπνευσμένα από αυτή τη χώρα και να χρησιμοποιώ και τα όργανα, το σιτάρ, τις τάμπλες, όλα αυτά, και να τα παντρεύω λίγο και με αυτό. Αυτό ειδικά το τραγούδι, το Cosmic Prayer που θα ακούσουμε τώρα, είναι ένα αρχαίο τραγούδι, ένας ύμνος προς τον Κρίσνα, που εγώ έχω βάλει αγγλικά λόγια μέσα και εξηγώ τι είναι αυτό που λέει ο ντεβωτή, δηλαδή ο πιστός στο Θεό της, τον Κρίσνα. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Μα να με ρωτήσεις κάτι ήθελες να προσθέσεις για αυτή τη σύνθεση. Α, ναι, ότι ξέχασα να σου πω ότι αυτό το τραγούδι, το μισό το τραγουδάω στα σανσκριτικά. Τα οποία ξέρεις σανσκριτικά έχουν σχέση και, με την αρχαία Ελλάδα, έτσι, και με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Μα απόλυτα, το δωδεκάθεό μας ταυτίζεται πολύ με την Ινδουιστική θρησκεία. Έχουν και αυτοί περίπου τους ίδιους θεούς, ο Ινδρα, ο θεός του Ανέμου. Και η γλώσσα όμως. Και η γλώσσα. Και η γλώσσα. Ναι, και η γλώσσα. Και πολλές φορές η μουσική τους. Τώρα εντάξει, αυτά εγώ διαλέγω πάντα τραγούδια πιο συναισθηματικά, γιατί είναι ο τύπος μου τέτοιος, μ' αρέσει. Αλλά έχουν πολύ vitality τα τραγούδια τους. Και χορεύονται και πολύ έξαλλα και γρήγορα. Άρα μπορεί να είναι ίντεο γκρεκοτάγκο. Υπάρχει μία σύνδεση τώρα εδώ σε αυτή τη δουλειά της Πατρίτσια Μανάγκα, India de Tango. Se refiere a las mujeres de nuestros pueblos originarios. Es un tributo a las mujeres negras, que, pero de las tribus, las indias, que las tribus argentinas. De las tribus. Άρα, αυτή το Ίντιο εδώ, βέβαια, οι Ίντιοι ήταν και οι Αμερικάνοι και οι Νότιοαμερικάνοι και οι Ινδία. Πάντα υπήρχαν οι γηγενείς στις χώρες κυρίως, ήταν πάντα, παλιά ήταν μαύροι, τώρα το έχουμε ξεχάσει, αλλά έτσι ήταν. Και αυτό το τραγούδι της Πατρίσιας, το, πώς το λέει εκεί, Ίντιο, India de Tango, είναι σπονδύ σε αυτές τις γυναίκες, οι οποίες μάχονται ακόμα με, εναντίον του, της prejudice, αυτής της προκατάληψης. Της προκατάληψης. Ναι, της προκατάληψης, της φτώχειας και όλα αυτά που δυστυχώς υπάρχουν ακόμα. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και το India de Tango. Πάμε. Tango, entre río y pavimento, encerrada junto a un cebo, almanaque sin lamento, murmullo de una leyenda nació cruda y a la orilla, cautiva de convicciones, sin bisagra la rodilla. Hay una india en mi tango de contornos imperfectos, está en la canción de Silvio, está en la zafra y el viento. Habla una india en mi tango y una india me habla adentro, un pueblo la está pensando, milagro de invernadero. Ay india, toma mi olvido, toma mis voces, las de mis hermanos, el grito carcelero, flores rojas le devuelve. Es juramento, nunca ha sido en vano. Hay una india en mi tango, alterando genocidios, manantiales de pileta y palabras sin presidio. Habla una india en mi tango y una india me habla adentro. Un pueblo la está pensando, milagro de invernadero. Ay, india, toma mi olvido, toma mis voces, las de mis hermanos, el grito carcelero, flores rojas le devuelve, de juramento, nunca ha sido en vano. Ay, india, toma mi aliento, toma mi mano, mi desasosiego, el grito está en el cielo y en cada pensamiento, ramas de tango que arden en el fuego. India de Tango. Θα έλεγα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνθέσεις σε αυτή τη δουλειά της Πατρίσια Μανάγκα, που εδώ τραγουδούσε μαζί με την Ανδριάνα Βαρέλα. Να πούμε πάλι Θύμια Κάκο ότι στο Ερχόμενο του Μπελάρτε, έτσι, αυτή η σύμπραξη τριών γυναικών. Τριών γυναικών οι οποίες τιμούν την Ελλάδα και την Αργεντινή μέσα από λογοτεχνικά. Το Σάββατο που μας έρχεται, το Σάββατο, στις 10 το βράδυ. Το πρώτο Σάββατο του Νοέμβρη στις 10 το βράδυ στο El Convento dell'Arte, σε ένα χώρο που νομίζει κανείς ότι διακτηνίζεται, στο Buenos Aires δεκαετίας του 30. ακούγοντας επιλεγμένα κείμενα της Μάρτα Σίλβια Δίο Σανς, του Μπόρχες, του Κορτάσαρ, που έχουν αναφερθεί ευρέως στο συγγραφικό τους έργο για τον τόπο μας, την Πατρίτσια Μαλάνκα, μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του τάγκο στην Αργεντινή, υποψήφια για τα Latin Grammy Awards, και βέβαια την Βάνα Βερούτη, με διεθνή καριέρα και καταξιωμένη από τους κορυφαίους συνθέτες, τον Θοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Μία παράσταση που δεν θα είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί. Δεν ξέρω, ήθελες κάτι να πεις, Βάνα, γιατί τελειώνει η εκπομπή σιγά σιγά. Εγώ είμαι ενθουσιασμένη, πάρα πολύ χαρά περιμένω και το βράδυ, και νομίζω ότι θα περάσουμε όλοι πολύ όμορφα. Πατρίτσια. Και quieres decir. Para terminar. Para terminar. Que este es el evento de tres mujeres. Sí, lo hemos ya dicho. Ότι αυτό είναι κάτι που θα το φτιάξανε τρεις γυναίκες. Una Argentina que vive en Grecia. Μία Αργεντίνα που ζει στην Ελλάδα, τη Μάρτα Σίλβια δηλαδή. Una Argentina que extraña a Grecia. Μία Αργεντίνα, την Πατρίσια, η οποία είναι ξένη προς την Ελλάδα, αλλά είναι εδώ. Y una griega que extraña a Argentina. Και μία Ελληνίδα, εγώ δηλαδή, που είμαι ξένη για την Αργεντινή. Vengan. Ελάτε. Θύμια Κάκο, κάτι που παραλείψαμε να αναφέρουμε ή όχι? Νομίζω ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να το σημειώσει ο κόσμος στο ημερολόγιο του, αν δεν θέλει να χάσει. Και for the finale. Maybe the Tango del Diablo 5. Ναι, because το tango of you, του because διαβόλου is... δηλαδή. Ναι. Το tango του διαβόλου. Διαβόλου. Εδώ είναι μαζί με την Ζουλιέτα Λάσο, ε. Ναι. Okay. Ζουλιέτα Λάσο και Πατρίτσια Μαλάνκα μαζί, Tango del Diablo. I thank you for being here. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Not only to you, όλα Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Μπράβο, έτσι. Ευχαριστούμε και εσένα, Βάνα Βερούτη. Ευχαριστούμε και εσένα που ήσουν εδώ, γιατί είναι πολύτιμη κιόλας παρουσία σου και βοήθεια. Και εσένα, Θύμια Κάκο. Μου τσεστράσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ βέβαια και στον Θανάση Βουτέρη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Και τελειώνουμε με αυτό το τάγκο του διαβόλου. En la paradera de la noche en la ciudad, cuando salen los poetas a cazar, yo los distraigo, yo les robo sus disfraz, y los versos se los tienen que olvidar. Yo vine a ser esta ciudad desangelada, de farsantes y profetas de su mal, y duermo siempre agazapado en el umbral del vaguito que chorrea de la tierra fabriquera, y los curas que me niegan al pasar. No tengas miedo, no es nada personal, lo mío es un laburo y nada más. Bien en el fondo soy como los demás. ¿Quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiso desolado volver atrás el pasado y chicanear al olvido alguna vez? ¿Cuántas veces lo soñado se convierte en lo temido? ¿Cuántas veces lo aburrido se convierte en lo anhelado si no lo tenemos más? programa.